Femke Teertstra. Goedemiddag, welkom bij Nieuws & Co. Met dit uur een goed gesprek, een spoedberaad, hoe je het ook noemt. Formateur Richard van Zwol heeft de coalitiepartijen bij elkaar geroepen. Want er is frictie over de PVV-kandidaten. En over een paar uur begint het EK voetbal. En net als veel fans zijn ook wij natuurlijk in München. Eerst het NOS-journaal met Lot Lewin. De advocaat van Ali B. heeft vrijspraak gevraagd in alle zaken die tegen de rapper zijn aangespannen. Hij noemt de verklaringen van de drie vrouwen die hem beschuldigen onbetrouwbaar. Het Openbaar Ministerie heeft een onvoorwaardelijke celstraf van 3 jaar geëist tegen Ali B. Volgens het OM is er wettig en overtuigend bewijs van 2 verkrachtingen en 2 aanrandingen van in totaal 3 vrouwen, onder wie een oud-kandidaat van The Voice en zangeres Ellen ten Damme. De officier van justitie zei dat uit het dossier van Ali B. het beeld naar voren komt van een dominant en manipulatief persoon die geen nee accepteert. Demissionair minister De Jonge bevestigt dat de veiligheidsdienst AIVD belastende informatie heeft gevonden over Gidi Markushover van de PVV. Dankzij de screening van de dienst is voorkomen dat iemand die kennelijk wordt gezien als een risico minister heeft kunnen worden. Dat zei De Jonge, die over de AIVD gaat. Je wilt eigenlijk dat je ervan op aan kunt dat kandidaatsbewindspersonen integer zijn en dat staatsgeheime informatie bij kandidaatbewindspersonen in goede handen is. Daarom bestaat die naslagmogelijkheid. Die naslagmogelijkheid die is benut. En de uitkomst van de naslag was negatieve bevindingen. PVV-leider Wilders trok de kandidatuur van Markushover in en daarna schoof hij Marjolein Faber naar voren. Maar VVD-leider Jezugus noemde haar vanmorgen niet onomstreden. De coalitiepartijen zijn op dit moment in crisisoverleg. Een man van 29 uit Houten is veroordeeld tot 6 jaar cel voor online misbruik van tientallen jonge meisjes. De man dwong hen tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes en misbruikte een minderjarig meisje. Nederland heeft vorig jaar zo'n 23.000 mensen het land uitgezet. Dat is 1/5 meer dan in 2022. Het gaat om onder meer afgewezen asielzoekers en illegalen. In totaal kwamen vorig jaar ruim 330.000 migranten naar Nederland. Dat is een daling van 17% vergelijking met het jaar daarvoor. En de hele dag staan er al files op wegen richting Duitsland. De Duitse politie voert namelijk controles uit om te voorkomen dat er hooligans het land inkomen die naar het EK voetbal willen. Automobilisten hebben daardoor last van flinke vertragingen. In het West-Afrikaanse land Niger heeft de militaire junta de immuniteit opgeheven van de vorige president. Mohamed Bazoum werd vorig jaar zomer afgezet. Niger was tot dan een belangrijke westerse bondgenoot in de strijd tegen terreur. De militairen halen juist de banden aan met Rusland. In de procedure waarmee de immuniteit werd opgeheven werden de rechten van Bazoum geschonden, vertelt correspondent Saskia Houtuin. Bijna een jaar na de staatsgreep zetten de militairen een volgende stap. Ze willen de voormalige president Mohamed Bazoum gaan vervolgen voor hoogverraad en het ondermijnen van de nationale veiligheid. Door de immuniteit op te heffen is de deur geopend voor een mogelijke rechtszaak. Bazoum verblijft nog altijd onder huisarrest in de hoofdstad Niamey. Zijn advocaten hebben geen contact met hem en noemen het besluit een dwaling van gerechtigheid. De vrees bestaat dat Niger nu, net als buurlanden Mali en Burkina Faso, grotendeels in handen zal komen van terreurgroepen, wat nog meer instabiliteit in de regio zou veroorzaken. President Poetin heeft opnieuw gezegd welke eisen Rusland stelt voor een directe wapenstilstand met Oekraïne. Het land zou het leger moeten terugtrekken uit Donetsk, Luhansk, Zaporizhia en Gerson. Die regio's zijn allemaal door Rusland geannexeerd, maar het Russische leger heeft het er nog niet overal voor het zeggen. Poetin wil ook dat Oekraïne nooit lid gaat worden van de NAVO. Oekraïne noemt Poetins woorden opnieuw onzin, een herhaling van zetten en manipulatie. Komend weekend wordt in Zwitserland een Oekraïns vredesvoorstel besproken. Rusland is daar niet uitgenodigd. En het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op veel neerslag in korte tijd. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag klaart het op en het waait stevig bij een graad of 18. Bij de ANWB Robert Vriezen. Goedemiddag. Dag Dielke, goedemiddag. We zijn al over het hoogtepunt van de spits heen, lijkt het zo. 437 kilometer file nog in het land, dat was ruim 600. Op de A4 rijdt het nog langzaam vanuit Den Haag naar Amsterdam tot aan knooppunt de Nieuwmeer. Een half uur vertraging vanaf Schiphol, 7 kilometer file. 10 minuten vertraging nog op de A9 vanuit Alkmaar naar Diemen bij Amstelveen. Na een ongeluk is daar nog de linkerrijstrook dicht en staat er 5 kilometer file. Dan de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij de Meren. 15 kilometer file door de werkzaamheden, 3 kwartier vertraging daar. En je hoorde er al over in het nieuws. Grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Voor de grens nog 6 kilometer file met een half uur oponthoud. Bergingswerkzaamheden op de A16, Breda, Rotterdam. Bij Rotterdam-Feyenoord nog 7 kilometer file met dik een kwartier oponthoud. Ster. Vier de zomer met muziek. In het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Meer dan 80 verrassende concerten in juli en augustus. Van jazz en pop tot veel muziek en klassiek. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl. De Go Toyota deals zijn terug. Je ontvangt nu tot wel €3000 extra inruilwaarde op een nieuwe Toyota. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Don't you worry now. Bereken nu snel jouw autotelex inruilwaarde op toyota.nl. 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl. Ondernemers, opgelet. Tijdens GoToyota profiteer je nu van €1000 maatwerkkorting op je nieuwe Toyota ProAce Electric. En kies je voor financial lease, dan betaal je nu maar 4,5% rente. Don't you worry now. Dat laat je toch niet aan je voorbij rijden? Kijk op toyota.nl. Hoe groot jouw project ook is, wij hebben wat jij ervoor nodig hebt. Alles. Het Hornbach-assortiment. Met 120.000 artikelen. Echt alles voor jouw project. Mijn baas. Een hond heeft een baas. Mijn leidinggevende is een coach die me helpt mijn talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Die ons individueel en als team begeleidt naar topprestaties. Oh, zo'n baas. Ja, een echte eindbaas. Leeuwendaal helpt managers het beste uit mensen en teams te halen. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. Nu te zien in de fundatie Noordelijk Licht. Poëtisch en confronterend. Hedendaagse fotografie over de relatie tussen mens en natuur. Museum de Fundatie in Zwolle. Lees alles over het managementontwikkelprogramma van Leeuwendaal op leeuwendaal.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Crisisoverleg in Den Haag. Want gaat het wel lukken dit nieuwe kabinet op het bordes te krijgen? VVD-leider Jessel Gus heeft goede moed dat de partijen eruit komen. Ja, uiteindelijk zal dat wel moeten, vind ik. We hebben een hoofdlijnakkoord. We hebben mensen in het land die echt dit hele proces, denk ik, een beetje zat zijn. Ik ook, maar zij ook. En ook willen dat we aan de slag zijn met het oplossen van problemen. Formateur Van Zwol liet vooraf weten dat het heel spannend is voor alle betrokken partijen. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Wilma Borgman in Den Haag. Wilma, wat staat er nou op het spel bij dat overleg? Nou, eigenlijk toch niet veel minder dan de vraag of dat kabinet er eigenlijk wel goed gaat komen. Want de opmerking van Jezus over die nieuwe PVV-kandidaat voor het ministerschap van Asiel en Migratie, Marjolein Faber, dat die omstreden is. En dat Jezus zich afvraagt of de houding en de toon die Faber de afgelopen jaren heeft aangenomen, of die wel passen bij het ambt van minister. Die opmerkingen hebben de boel hier behoorlijk op scherp gezet. Het is echt niet eerder vertoond dat een partijleider als Jesse Gus publiekelijk een kandidaat van een andere partij zo de maat neemt. Jesse Gus heeft het met Wilders besproken, zei ze vanochtend. Wilders en Jesse Gus hebben ook met elkaar gebeld, maar de formateur, Richard van Zwol, die verantwoordelijk is voor het samenstellen van de ministersploeg, die vond het nodig om de vier partijleiders vandaag nog bij elkaar aan tafel te zetten. Omdat op dit moment er ook bijvoorbeeld via openbare statements via X bij de camera opmerkingen over worden gemaakt. Daar kan iedereen het zijnde van vinden, maar dat is zenden en dat is niet praten met elkaar. Het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid om te kijken of we ook het laatste onderdeel van de personele puzzel op een goede manier kunnen afronden. En dat kun je beter gezamenlijk aan tafel doen, nogmaals, dan dat iedereen elk apart voor zichzelf ergens zijn opmerkingen in de publiciteit maakt. Ja, het is een gezamenlijke verantwoordelijkheid, zei Van Zwol. En dat was dan toch weer een tikje op de vingers van Jezus. Maar die vond het kennelijk nodig om die opmerking te maken. Je zei net al, die ook Van Zwol zei, het is spannend. En inderdaad, want het is moeilijk voorstelbaar dat de VVD met Jezus aan het hoofd straks die nieuwe minister gaat steunen in de Tweede Kamer. En het is ook moeilijk voorstelbaar dat Geert Wilders opnieuw iemand terug gaat trekken, want dat zou al de vierde keer zijn. Mm-hmm. Ja, en deze opmerkingen gingen dus allemaal over Marjolein Faber. Ja. Dus de beoogde kandidaat of de kandidaat-minister voor asiel en migratie. Hè? Hoe groot is de kans dat zij aan het einde van deze dag nog steeds die kandidaat is? Ja, dat hangt eigenlijk af van hoe groot de liefde van de partijleiders is voor dit aanstaande kabinet. Wil Wilders voor de vierde keer iemand terugtrekken? Dat zou een enorm gezichtsverlies betekenen voor Wilders. Of wil Jezus zeggen dat ze bij nader inzien Faber toch weer wel accepteert? Dat zou enorm gezichtsverlies voor haar betekenen. Trekt Faber zich uit eigen beweging terug? Dat moeten we even afwachten. Maar hoe dan ook levert deze kwestie toch veel schade op, ja, voor dat aanstaande kabinet. Je zei net al, het is de vierde keer, hè? Of dat zou de vierde keer zijn dat Wilders dan iemand zou moeten terugtrekken als dat gebeurt. Bij die eerdere keren, ja, hoorden we eigenlijk de drie andere coalitiepartners niet, hè? VVD, BBB, NSC bleven dan stil of hielden zich op de vlakte. Waarom spreekt Jezus in dit geval zich nu wel uit? Ja, nou, die stilte hanteerde Omtzigt en Van der Plas ook vandaag nog. Die deden geen uitspraken, maar inderdaad, Jezus dus wel. Wat daarbij misschien een rol speelt, is dat haar achterban de uitspraken van vanochtend werkelijk met grote opluchting heeft beluisterd. Eindelijk trekt Jezus ook publiekelijk een streep, klonken daar. En die opluchting is misschien verklaarbaar, omdat een deel van die achterban de samenwerking met de PVV helemaal niet ziet zitten. Laat staan met hardliners als Marjolein Faber. En Jezus heeft de druk van die achterban ongetwijfeld gevoeld. En dat heeft wellicht bijgedragen aan die bijzondere opmerking vanochtend voor de camera. Ja. Hoe gaat dit nou verder, denk jij? Ja, het was dus de bedoeling dat vandaag in Pais en Vree de hele namenlijst van het nieuwe kabinet naar buiten gebracht zou worden. Dat de formateur, de beoogde minister-president Van Zwol en Schoof, na het weekend iedereen langs zouden krijgen. Al die aankomende ministers en aankomende staatssecretarissen. Nou, die lijst, die ligt inmiddels in Den Haag inderdaad. Maar van Pais en Vree is toch niet zo heel veel sprake meer. Op die lijst is de naam van een heel belangrijke ministerspost niet ingevuld. Dat ministerie van Asiel en Migratie, waar Faber de scepter zou gaan zwaaien, dat is voor de PVV van essentieel belang. Dus ja, laten we maar eerst eens even afwachten hoe dat overleg van vanavond eindigt. We blijven het volgen. Dankjewel, Wilma Borgman in Den Haag. En die nieuwe ministersploeg houdt ook ambtenaren bezig. Want wat doe je als je gewetensbezwaren hebt en niet voor bijvoorbeeld een PVV-minister wil werken? Koning Willem-Alexander heeft daar iets over gezegd. Nou, laat ik allereerst zeggen dat wij in Nederland een uniek ambtenaarssysteem hebben waar we echt trots op moeten zijn. Het feit dat de ambtenaar in Nederland loyaal is aan wie dan ook de politieke baas is, dat is iets wat een fantastisch systeem is, wat ik ook, dat steun ik zeer. Maar het staat aan iedereen vrij om, als hij met zijn of haar geweten niet overeen kan komen, om een andere baan te zoeken. En dus, ergens anders de kwaliteiten in gaat zetten. Goedemiddag, Inse Koenen van FNV Overheid, waar de Rijksambtenaren onder vallen. Goedemiddag. Als u dit hoort, als u de koning dit hoort zeggen, wat denkt u dan? Ja, ik denk dan in eerste instantie, wat de koning zegt is waar. Hè? Dus iedereen kan natuurlijk zelf een streep trekken en zeggen, joh, ik kan onder deze omstandigheden niet werken, ik ga ergens anders werken. Mm. Alleen tegen de werkgever van de Rijkssector, dat is staatssecretaris Van Huffelen, daartegen zeg ik van, joh, je moet als goed werkgever toch wel even zorgvuldig met je mensen omgaan. Op het moment dat mensen daadwerkelijk gewetensbezwaren hebben, en dat is iets van alle tijden, hè, mm-hmm. Ik moet maar eventjes een wat verder terug in de tijd naar de kruisraketten, of mensen die toen in de tijd nog moeite hadden met het homohuwelijk of allerlei andere zaken. dan moet je ook als overheidswerkgever moet je wel zorgvuldig met je mensen omgaan. Je moet dus met, hè, dus deze mensen kunnen zich melden bij de werkgever, kunnen zeggen: ik heb hier daadwerkelijk gewetensbezwaren mee met een bepaald beleid. En dat kan ik niet verenigen met mijn religie of met mijn levensovertuiging. En dat staat mij enorm in de weg. Dus dat gaat echt om erkende gewetensbezwaren. En dan zou je met de werkgever moeten kunnen praten over... laten we kijken of dat deel van die werkzaamheden waar je zoveel moeite mee hebt, of je daar andere werkzaamheden voor kan doen, of dat je kunt worden geplaatst bij een ander ministerie of een ander onderdeel van het ministerie. Ja. Het kan niet zomaar zijn dat je wordt ontslagen. De UWV heeft daar ook een richtlijn over. De UWV zegt ook dat op het moment dat het gaat om ernstige gewetensbezwaren, dat de werkgever inderdaad verplicht is, voordat hij over zou gaan tot een ontslag, hè, wat natuurlijk het uiterste middel zou zijn. Dat je eerst moet kijken of het andere oplossingen mogelijk alternatief is. U zegt gewetensbezwaren van ambtenaren zijn van alle tijden. Nou, we lezen en horen er nu ook over zorgen. En dan gaat het met name over zorgen over kandidaatsbewindspersonen van de PVV. Wat hoort u daarover van uw leden? Nou, tot nu toe horen we er niet zo heel veel over. Ik denk dat toch heel veel mensen toch zitten af te wachten. Wat gaat het nou precies worden? En met name ook van wat gaat nou exact het beleid worden. Hè? Wij kijken als FNV ook altijd gewoon toch naar wat wordt nu het beleid en wat zijn nou de beslissingen die genomen worden. En dan moeten wij natuurlijk kijken wat heeft dat voor personele gevolgen. Bijvoorbeeld zo'n nullijn of zo'n dictaat rondom 22% bezuinigingen. Daar kijken wij natuurlijk met. Daar zetten we ons echt schrap voor. Omdat dat in onze overlegverhoudingen natuurlijk niet acceptabel is. Nee. U zegt, we horen er nog niet heel veel over, maar zorgen die u hoort, wat voor zorgen zijn dat dan? Nou ja, kijk, dat zijn natuurlijk ook zorgen die kijk, er is ook eerder een situatie geweest, bijvoorbeeld bij de IND, waarbij ook mensen zelf inderdaad ontslag hebben genomen vanwege het beleid van de staatssecretaris met betrekking tot de hereniging. Van gezinnen en dergelijke. Op het moment dat je daar niet mee eens bent. Ik kan me voorstellen dat er ambtenaren zijn die zeggen van joh, ik doe dit werk ook met overtuiging en vanuit mijn hart en vanuit mijn geloofsovertuiging wellicht misschien nog wel. En dat ook diep zit. En op het moment dat je daar je druk over maakt en niet van kan slapen en weet ik het allemaal, dan ben je nog steeds een loyale ambtenaar. Maar als je iets met je geweten niet kan verenigen, iedereen die een beetje gezond is, loopt ook rond met een geweten. Dan is het nou eenmaal zo dat je als ambtenaar in een bijzondere positie zit, omdat je niet alleen voor de werkgever werkt, maar ook voor de wetgever. En daar moet toch wel ook een zekere bescherming van uitgaan. En wat moet je nou doen als je als ambtenaar merkt dat je toch bepaalde gewetensbezwaren hebt? Wat adviseert u mensen dan? Ga inderdaad bij jezelf goed na of het inderdaad heel zwaarwegend is. En ga dan het gesprek aan met de werkgever. Daar kun je natuurlijk ook tot ons wenden. Je kunt je ook tot de bond wenden om te kijken of we daar steun bij kunnen geven bij dergelijke gesprekken. Ga het gesprek aan en kijk of je in goed overleg met elkaar tot maatwerkoplossingen kunt komen. Want een ontslag is wel, zeg maar, 3-4 stationen verder. Meteen opstappen, dat adviseert u in ieder geval. Nee, maar dat kan natuurlijk ook niet. Moet je dan meteen de bijstand in? Weet je, het gaat hier ook over de oproep die wij doen aan het werkgever. Stel je als goed werkgever op. En heb ook oog voor de psychische kant van het werk en de gewetensbezwaren. Dat is ook van alle tijden. Ja, er is ook in het verleden rekening mee gehouden. Ik kan me ook nog wel herinneren dat op het moment dat je gewetensbezwaren had om in dienst te gaan vroeger, dat er ook iets vervangends was. Nou, kijk dan ook naar hoe je vervangend werk eventueel kan vinden. Het gaat echt niet om grapjes die de medewerkers maken. Helder, dank. Inse Koenen van FNV Overheid. Robert, hoe is het met de spits? Nou, het drukste moment van de avondspits ligt nu echt wel achter ons, maar we zijn nog lang niet filevrij, hoor. Er staan nog 380 kilometer in het land. 20 minuten vertraging bij knooppunt de Nieuwemeer. Als je over de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam rijdt, kom je vanaf knooppunt De Hoek in 8 kilometer file. Werkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht, altijd nog een half uur vertraging bij De Meren. De grenscontrole op de A12 geeft ook nog wat vertraging vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 5 kilometer file vanaf Zevenaar met dik 20 minuten vertraging. En een kwartiertje vertraging op de A16 nog vanuit Breda naar naar Rotterdam bij Rotterdam Feyenoord. 6 kilometer file na een ongeluk, maar de weg is daar weer vrij. Alle landen van de EU gaan dezelfde vormen van corruptie op dezelfde manier bestraffen. De ministers van Justitie hebben daar een akkoord over bereikt, meldt persbureau ANP. Het gaat dan onder meer om misbruik van invloed, verduistering, belemmering van de rechtsgang en omkoping. En daarop komt in alle EU-landen een gevangenisstraf van minimaal 2 tot 4 jaar te staan. In Griekenland is weer een toerist doodgevonden vanwege de hitte. Dit keer een Belgische toerist op Kreta. Eerder deze week werd er al gezocht naar een Nederlander op het eiland Samos. Maar die zoektocht is gestaakt. Correspondent Thijs Kettenis. De Belg is zeker al de derde toerist die deze maand in Griekenland omkomt vanwege vermoedelijk de hitte. Naar 2 Amerikanen wordt nog gezocht. Het gaat veelal om wandelaars van boven de 60. Het voorseizoen is in Griekenland populair bij wandelaars, juist omdat het dan nog niet zo heet is. Normaal gesproken dan, want de afgelopen dagen lag de temperatuur boven de 40 graden. En artsen waarschuwen dat toeristen de impact op hun lichaam van wandelen bij deze hitte onderschatten. En benauwde momenten voor zo'n 20 mensen in het pretpark Toverland. De achtbaan waar ze in zaten kwam door een storing stil te staan. Mensen werden door medewerkers van het pretpark in Zevenum bij Eindhoven 1 voor 1 uit de karretjes gehaald. Niemand raakte gewond. De oorzaak van die storing is niet bekend. Zo, Sabrina Carpenter. De huidskleur van archeologische modellen van oermensen is hoogstwaarschijnlijk veel te licht. Wetenschappers weten nu dat die prehistorische mensen een stuk donkerder waren. Steeds meer musea passen hun modellen daarom aan. Museum Batavialand in Lelystad opent dit weekend een tentoonstelling over de Swifterbandcultuur van 5 tot 3000 jaar geleden. En het model van de Swifterbandman heeft een make-over gekregen, ziet verslaggever Jeroen de Jager. Wat zijn dit voor tanden? Volgens mij rundertanden. Rundertanden, ja. Dat had hij gedragen kunnen hebben. Oké, ga je die nog omdoen? Dat weet ik niet. Tineke Rovers, ja. Beheerder archeologisch depot. Hier van het Batavialand. Ja, van Museum Batavialand. En Maya Dolussi. Ja. U heeft de nieuwe Zwifterbandman gemaakt. Of de nieuwe Zwifterbandman gemaakt. De huidskleur en het haar, de haarkleur aangepast. Ja, klopt. Want uit nieuw onderzoek bleek dus dat mensen uit die periode donkerder waren en een donkere haarkleur hadden. Dus een donkere huidskleur en een donkere haarkleur. Hoeveel lichter was hij? Gemiddelde Nederlandse kleur, denk ik. Maar hij was veel witter, zou ik maar zeggen. Ja. Op basis waarvan was hij eigenlijk witter, mevrouw Rovers? Op basis van de toenmalige inzichten. Maar hadden we toen wetenschappelijke inzichten? Wij hebben gewoon toendertijd gedacht dat de mensen die hier woonden licht van huidskleur waren. Je modelleerde hem eigenlijk naar wie wij zelf zijn. Ja, en naar hoe ze voor het eerst beschreven werden door de Romeinen bijvoorbeeld. Met blond haar? Wat rossig, ja. Aha. En nu is er nieuw wetenschappelijke inzicht? DNA-onderzoek. En daaruit is gebleken dat die mensen dus de periode van de Zwifterbandcultuur veel donkerder waren. Veel donkerder. En laten we er even naartoe lopen. Hier staat hij. We kunnen er verder niks mee. We kunnen er alleen naar kijken, omheen lopen. Heeft een, wat voor vel heeft hij aan? Dit is edelhert. Edelhertvel? Ja, want dat hebben ze vroeger gevangen. Oké. En u heeft dan, mevrouw Dolussi, die huidskleur aangepast. Ja. Hoe weet je dan welke kleur die wel moet hebben? Dat weet je eigenlijk niet precies. Dus mij werd gevraagd om hem donkerder te maken dan die was. Maar niet zo donker als de Cheddarman. En dat is een man die in Engeland is gereconstrueerd. Maar die is van duizenden jaren eerder. Maar meer... En hoe donker is die? Heel donker is die. Heel donker. Ja. Die gaat bijna naar Afrikaans donker? Ja, ik denk het wel. Ja. Het hangt een beetje vanaf welke foto je ziet trouwens, hoor. Dus als we teruggaan, nog verder terug, dan zijn er ook inzichten dat we nog donkerder waren vroeger. Oh ja hoor, want volgens mij komt de mens oorspronkelijk uit Afrika. Uit Afrika? Ja, zeker. Ja. Ja, dus die is donker hier beland en op een gegeven moment wat lichter geworden. Waardoor? Door mensen die van buitenaf kwamen en lichter van huidskleur waren. Maar die zijn ook allemaal uit Afrika gekomen. Die moeten ook donker zijn geweest. Dat is een goeie. Ingewikkeld allemaal. Ja, het is heel ingewikkeld. Maar ja. De mensen die hier op een gegeven moment dit gebied binnentrokken... die hadden een lichtere huidskleur en dat heeft gemengd. En u bent op een huidskleur uitgekomen. Hoe is die technisch te kwalificeren, die huidskleur? Oh, hij is nou een beetje... ik denk rood-bruin. En het haar is ook veel donkerder geworden, hè? Ja, dat is... ik dacht mediterraan. Want dat was dus de opdracht. Dat is wel zwart haar. Hoe noemden jullie dat ook alweer? Een guesstimation. Een guesstimation is het allemaal. Of een educated guess, dat kan ook. Yeah. Nou moet ik zeggen dat deze huidskleur iets meer is dan een educated guess. Want het is dus wel, DNA-onderzoek heeft wel laten zien dat de huidskleur donker was en de haarkleur donker. Dus wat dat betreft weet je wat het is, globaal. Maar je weet natuurlijk niet precies, want je hebt donker en donker, hè? Wat is er veranderd in zijn uitstraling? Karakterkop. Karakterkop, hè? Ja. Ja. Mm-hmm. Ja. Maar op zich, ik vond hem toen hij witter was ook wel leuk, hoor. En nou nog steeds. Hij lijkt een stuk jonger nu wel. Oh ja? Ja, ik vind hem er jonger uitzien dan hij was. Okay. Ja. Jullie passen het nu aan in het museum, mevrouw Rovers. Op basis dus van een guesstimation, educated guess, wetenschappelijke inzicht, et cetera. In allerlei musea staan natuurlijk allerlei lichte mensen met blonde haren. Moet het eigenlijk allemaal veranderd worden? Als dat op basis van DNA-onderzoek zo is, dan zou dat aangepast moeten worden. Maar dat is aan de musea die dat hebben staan. Een verslag was dat van Jeroen de Jager. Zometeen gaan we naar München, want daar gaat het vanavond gebeuren. Het EK voetbal voor de mannen begint met de eerste wedstrijd Duitsland-Schotland. Wie vaak de A15 tussen Deil en Ridderkerk neemt, kan het beste nu even goed opletten. Er wordt op dit traject aan de weg gewerkt. Vanaf vrijdag 12 juli zijn er 4 weekafsluitingen en 2 weekendafsluitingen op de A15. Hou rekening met extra reistijd tot wel 60 minuten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even de route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl. Ster. In Soedan heerst een bloedige oorlog. Miljoenen families zijn op de vlucht. Kijk niet weg, kijk om. Cordate geeft noodhulp en bouwt mee aan vrede. Help mee en geef nu op cordate.nl. Cordate. Op de wereld om elkaar te helpen. Je hebt aardig wat vermogen opgebouwd. En daar zit je dan, met je ton op de bank. Wel een beetje saai, hè? Wil jij, als belegger, onderdeel zijn van het verleden of van de toekomst? Bridgefund is een slimme fintech die een brug slaat tussen de financiële behoeften van ondernemers en van beleggers. Dus wie belegt bij Bridgefund krijgt niet alleen een mooie vaste rente, maar brengt ook ondernemers in beweging. Echt waar, met die ton kan je zoveel betere dingen doen. Bridgefund. Make money smile. Museum Boijmans van Beuningen in Rotterdam bestaat 175 jaar. Daarom vanaf 1 juni snakken naar Boijmans. Het voor verbouwing gesloten museum gaat 5 weken open. Koop nu je kaartje voor deze vrolijke kunsttour via boijmans.nl. Beleg bij Bridgefund en ontvang tot 5,25% vaste rente. Sunweb heeft last minute naar Egypte. Voordelig je vakantie boeken, inpakken en straks heerlijk genieten. Nu tot wel €250 korting per persoon op sunweb.nl. Stap binnen in een wit landschap van nieuwe, indrukwekkende beelden van kunstenaar Tirso Marta en werk mee aan een gezamenlijk kunstwerk. Tirso Marta Intensive Care. Nu te zien in Museum van Bommel van Dam in Venlo. NPO Radio 1. Het is al 6, hier is Lot Lewin met het nieuws. In Zuid-Afrika hebben de twee grootste partijen een coalitieakkoord gesloten. Het ANC en de Democratische Alliantie gaan samenwerken met twee kleinere partijen. De president moet nog worden gekozen, maar dat zal de huidige president Ramaphosa van het ANC zijn. Ali B. moet in alle zaken worden vrijgesproken, zegt zijn advocaat. Hij noemt de drie aangiftes van verkrachting en aanranding onbetrouwbaar. Onder andere zangeres Ellen ten Damme en een oud-kandidaat van The Voice zeggen dat ze door Ali B. zijn misbruikt. Het Openbaar Ministerie heeft 3 jaar celstraf geëist. De Russische president Poetin heeft herhaald wat zijn eisen zijn voor een wapenstilstand met Oekraïne. Hij wil dat het Oekraïense leger zich terugtrekt uit de gebieden die Rusland heeft geannexeerd. En hij wil dat Oekraïne nooit lid wordt van de NAVO. Komend weekend zijn in Zwitserland besprekingen over een Oekraïens vredesvoorstel. Rusland is daarvoor niet uitgenodigd. En de hele dag staan er al files op de wegen richting Duitsland. De Duitse politie voert namelijk controles uit om te voorkomen dat er hooligans het land inkomen die naar het EK voetbal willen. Automobilisten hebben daardoor last van flinke vertragingen, vooral bij Enschede en Venlo. Nou Robert, die files hoef je in ieder geval niet meer te doen. Nee, eigenlijk niet. Maar ja, ik wil wel even vertellen hoe het ermee staat. Want hij neemt af, die file namelijk, op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Nog 5 kilometer met 20 minuten vertraging. Dan inderdaad de overige files. Op de A4 Den Haag-Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. 8 kilometer met 20 minuten vertraging. De werkzaamheden file op de A12 staat er weer vanuit Den Haag naar Utrecht natuurlijk. 12 kilometer bij De Meren. Vanaf Reewijk is je tijdsverlies 3 kwartier. En ook 3 kwartier vertraging voor het verkeer op de A15 nog vanuit Rotterdam naar Gorkum bij Hardingsveld, Giessendam. En Peter Kuipers-Munnik is hier voor de uitgebreide weersverwachting. Ja, de files gingen ook al even over het EK-voetbal. Ik denk dat het voor veel mensen een weekend wordt waarin ze een hoop wedstrijden willen gaan kijken, met als hoogtepunt zondagmiddag de eerste van Nederland. Wordt het een beetje weer om binnen te zitten achter je televisie? Binnen, dat kan uitstekend. Maar als je bijvoorbeeld zondag van plan bent om buiten te gaan kijken, dan moet je wel de weersverwachting tot op het laatste moment eventjes goed in de gaten houden. Zoals het er nu naar uitziet, hebben we op zondag kans op wat regen, vooral in de 3 noordelijke provincies, middags. Maar ook bijvoorbeeld in Flevoland en in Utrecht. Dus dat zijn een beetje de gebieden waar je echt goed moet uitkijken. Maar deze verwachting die kan nog weer veranderen, dus het is echt verstandig, zeker als je kostbare elektrische apparatuur in je tuin gaat neerzetten, om dat eventjes goed te bekijken. Het algemene beeld voor dit weekend is toch wel wat aan de wisselvallige kant. Op dit moment regent het hier en daar wat. Vanavond volgen er nog een paar onweersbuien. En die hebben we ook vannacht in het midden en het noorden van het land. Morgenochtend regent het dan nog vrij flink in het noorden en het oosten van het land. Dan is het een tijd droog en morgenmiddag hebben we dan regen vooral in het westen. Tussendoor is het droog met af en toe een beetje zon, zo'n 17 graden. En dan dus die zondag met vrij bewolkt weer ook, dat wel. Af en toe een beetje zon, met name in het zuiden van het land. En dus kans op regen tijdens de wedstrijd van het Nederlands elftal. Ik moet daar wel bij zeggen overigens dat de voetballers zelf in Hamburg, die hebben denk ik perfect voetbalweer, want het wordt zo'n 18 of 19 graden in Hamburg. En het blijft daar ook droog. Vakantie. vakantie. Het cruist door je gedachten. Ontdek met Holland-Amerika-lijn prachtige bestemmingen in Noord-Europa. Waaronder de Noorse fjorden met vertrek vanuit Nederland. Profiteer nu tijdelijk van veel extra's. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Bij Delen Private Bank nemen wij het vermogen dat je opbouwt ter harte. Dat koesteren, bewaken en versterken we. Of je vermogen nu bescheiden of groot is. Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Boek met Holland-Amerika-lijn deze zomer nog een Noord-Europa-cruise. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij. Holland-Amerika-lijn. Met wie anders? Delen Private Bank. Voor vandaag en morgen. Neem vrijblijvend contact op via delen.bank. Wakker worden! Het is tijd om slim te beleggen. Met de Bots-app worden Wall Street-rendementen toegankelijk gemaakt voor jou. Download vandaag nog de Bots-app en geef je geld een doel. In Opium op Oerol zijn te gast opera-zangeres Francis van Broekhuizen en haar vaste pianist Gregor Bak. Samen bezoeken zij een theatervoorstelling en delen hun ervaringen met een live publiek op Terschelling en met u thuis. Opium op Oerol met Francis van Broekhuizen en Gregor Bak. Vanavond om 7:50, Avrotros, NPO 2. Wakker worden! Bots, de Nederlandse beleggingsinnovatie. Dit is tot 6:30. Nieuws en Co. Over een paar uur is het zover. Dan klinkt het eerste fluitsignaal op het Europees kampioenschap voetbal. Om 9:00 trappen Duitsland en Schotland af. En dat doen ze in München. En daar is ook onze correspondent Giem Balduk bij het stadion. Giem, zijn ze al een beetje klaar ervoor? Ja, zeker. Ik sta hier bij het achter de hekken waar alle fans staan te wachten om naar binnen te mogen. Dat is natuurlijk de luxe van een perskaart, dat je aan de andere kant van het hek kan staan. Mm-hmm. Mensen staan te springen om naar binnen te gaan. Heel veel beveiliging die ze nog tegen moet houden. 60.000 mensen ruim pas hier in het stadion. En nog honderdduizenden mensen zijn naar de fanzone afgekomen in München. Vele vandaag nog, veel ook gisteren al. Maar veel dus vandaag, net als ik, vanuit de trein vanuit Berlijn. En ook die trein zat helemaal vol met Duitse en ook vooral veel Schotse fans. En die hadden al veel bier op. En het waren eigenlijk vooral de Schotten die al heel veel zin erin hadden. We're going to Munich to watch Scotland beat Germany. Dit is Greg Wilson, een Schot met een mooie kilt aan. Hij is onderweg met zijn zwager, de Duitse Fionn. Die loopt nog niet echt over van enthousiasme. It depends on whether we rediscover our ability to score. Because I think Germany were playing well the last two games, but they did not score enough. Greg is er vooral voor het plezier. En belangrijk, het bier. We're here to have fun. We expect to get beat, so we just be happy to be here. So, and what do you expect for tonight? I'm hoping for a draw. But I think 2-1 Germany. Er komt nog een derde familielid bij staan. Het is geen Duitser of een Schot, maar een Ier, een aangetrouwde Ier. En ik vraag hem voor wie hij gaat juichen. I'm going to go for the winner. whoever looks like they're having the most fun, that's what I'm going for. Even verderop, bij de Bord Bistro van de Deutsche Bahn, staan twee vrienden, Matthias en Christian, in de rij voor een biertje. Ze zijn er vanavond ook bij in het stadion. En ze verwachten een mooie pot. Ja, een hammermäßiges Spiel auf jeden Fall. Richtig gute Stimmung. En dan natuurlijk een richtig geiles Spiel van beide Mannschaften. Maar ik glaube, dat die deutsche Nationalmannschaft heute gewinnen wird. Maar echt zeker van de winst is Matthias niet. Ja, vielleicht auch 2-1. En zo zijn veel Duitsers die ik spreek een beetje terughoudend. En de Schotten, die weten wel waarom. They are in their homeland. They are looking. There's a lot of pressure on them. And you know, I don't know. This is when Scotland might perform. I never know. I could eat my own words. Deze Schot, Brian, die samen met zijn vader naar de wedstrijd gaat, die denkt dat Schotland daarom best wel een kans heeft vandaag. Scotland, they've almost got a chance. In big pressure games, Scotland seem to up their game, I would say. Ook hen maakt niet zoveel uit of ze gaan winnen of gelijk spelen of verliezen vanavond. Ze zijn vooral ook hier voor de sfeer. En ze zeggen dat ze goed ontvangen worden door alle Duitsers die ze tot nu toe zijn tegengekomen. Everyone's been very welcome. Oh, really welcome. Very kind, very nice, very chatty. So. De twee drinken hun biertje leeg en lopen naar de bordbistro voor de volgende. How many beers did you already drink? That's number 4, is it? 4 or 5. It's only early, 2:45, so it could be in trouble. Taking it steady. Yeah, absolutely. En er gaan nog veel biertjes volgen vanavond. Quite drunk, passionate, just up for a good time. Good for up for a good time. Goeie moed dus, Giem, in de trein en ook al een paar biertjes, maar wel best rustig klinkt het. Ik hoor ook bij jou wel wat op de achtergrond, maar ook nog wel wat rust. Hoe is het eigenlijk in de stad? Ja, daar komen we net vandaan en daar heb je wat meer moeite om de Schotten te verstaan. Het is sowieso natuurlijk soms even je best doen om het Schots-Engels te verstaan. Maar daar liepen een paar mannen rond die nauwelijks een lettergreep duidelijk konden uitspreken. Er zat dus al veel bier in. Dat was sinds gisteren eigenlijk ook al. Er zijn veel beelden ook verschenen op sociale media van afgelopen nacht. Van dronken Schotten die bierkaarten afbreken, bierhallen afbreken. Een man op een doedelzak die waarschijnlijk ook licht beschonken van zo'n tafel afviel. Allemaal nog in goede sfeer. Je merkt soms bij de Duitse bediening wel een beetje dat ze genervd zijn. Een beetje ergernis soms. Ze toeteren ook vrij luid. Die doedelzak die is er overal. Hier dus nog niet. Het zijn vooral nu de Duitse fans die al vroeg aanwezig zijn. Die dus helemaal vooraan bij die hekken staan. Maar daar in de verte zie ik wel ook hele grote groepen mannen met kilten aan. Die klaar zijn om hier de boel op zijn kop te gaan zetten. Maar die passen niet allemaal in het stadion, denk ik. Nou, hier wel. Ik ben nu bij het stadion. Bij alle anderen kunnen naar de fanzone. En de schatting is dat ongeveer 150.000 tot 200.000 Schotten naar München zijn gekomen. Daarvan zal dus maar een fractie in het stadion zitten. Maar de meeste die bevinden zich op het Olympisch terrein. Er zijn allerlei mogelijkheden om bier te drinken. Hele lange rijen ook. We hoorden daar dat iemand zelfs een uur moest wachten om bij zijn bier te komen. En daar wordt dan trotspottend op gezegd dat de Duitsers de Schotten een beetje onderschat hebben hoeveel bier ze kunnen drinken. En daar hebben ze denk ik wel gelijk in. Die Schotten die maken er dus in ieder geval alvast een feestje van vandaag. Maar hoe zit het met de Duitsers? Ja, tot vandaag was er eigenlijk nog niet echt sprake van een EK-koorts. Zelfs niet in Duitsland? Zelfs niet in Duitsland, nee. Ook in supermarkten, in winkels. Je moest echt zoeken naar een hoekje waar je dan misschien wat vlaggetjes of smink kon kopen. Wellicht dat het nu gaat komen. Veel Duitsers hopen ook vooral of verlangen naar de herhaling eigenlijk van de sprookjeszomer van 2006. Toen er ook een redelijk matig elftal in het WK inkwam. En uiteindelijk toch derde wist te worden. En ook het hele land weer wist te verenigen en vrolijk wist te maken. En daar is nu ook veel behoefte aan, hoor je her en der in commentaren. Al zijn veel Duitsers die we ook vandaag hebben gesproken niet per se in de stemming dat ze denken dat het Duitsland zover gaat komen. Ze hopen vooral dat ze vanavond van Schotland winnen, de eerste wedstrijd. Natuurlijk belangrijk om dan te winnen. Maar of ze de finale halen, daar heb ik nog best weinig Duitsers zo enthousiast over gehoord. De meesten gaan toch uit dat het de Engelsen of de Fransen weer worden. Maar vanavond beginnen ze in ieder geval. Om 9 uur wordt daar afgetrapt. Dankjewel, Gimbal Duk. De NAVO gaat de steun van de bondgenoten aan Oekraïne coördineren. En krijgt daar zelfs een speciaal hoofdkwartier voor in Duitsland. Dat hebben de defensieministers besloten in Brussel. Het is een belangrijke stap richting de officiële NAVO-top in Washington. Die is over een kleine maand. NAVO-correspondent Kiesja Hekster, wat houdt dat in, die coördinerende rol? Ja, die coördinerende rol die bestaat al langer. Dat gaat dan over allerlei dingen waar Oekraïne behoefte aan heeft. Wapens, munitie, trainingen van militairen. Tot nu toe gebeurde dat onder aanvoering van Amerika. Niet alleen met NAVO-landen, maar met allerlei andere landen die zich ook inspannen voor Oekraïne. Bijvoorbeeld landen als Japan en Korea, gaat in totaal om zo'n 50 landen. Nu is besloten dat niet langer de Verenigde Staten die coördinatie gaan doen, maar dat de NAVO dat zelf gaat doen. En inderdaad vanuit een nieuw hoofdkwartier daarvoor in Wiesbaden in Duitsland. Nou was er eerder ook sprake van een groot plan van 100 miljard... om onder andere Oekraïne te bewapenen. Is dat ook onderdeel van wat er nu gebeurt? Ja, ze zijn natuurlijk vooruit aan het kijken. Hoe kunnen we Oekraïne ook op de langere termijn blijven helpen? En eerder was er inderdaad een idee van 100 miljard de komende 5 jaar. Dat plan heeft het niet gehaald, want alle NAVO-leden moeten het daarmee eens zijn. En dat lukte nu niet. Nu is er de afgelopen dagen op die top van defensieministers over een ander plan gesproken. Dat gaat om een plan van 40 miljard per jaar, waarvan de helft vanuit Amerika moet komen en de andere helft vanuit de andere NAVO-bondgenoten. Maar ook daar zijn ze het nog niet over eens geworden. Maar zei je net eerder, werd die coördinerende rol vervuld door de Verenigde Staten. Waarom wil de NAVO het nu graag anders organiseren? Ja, niemand wil het echt hardop zeggen. Maar ja, je moet het zien als een soort anti-Trump-verzekering. In november zijn de presidentsverkiezingen in Amerika. En het zou zomaar kunnen dat Trump dan opnieuw president wordt. Nou, Trump, weten we, die heeft vaker gezegd dat hij misschien wel uit de NAVO wil stappen. Hij is ook kritisch over de oorlog in Oekraïne. En met dit soort langere termijn afspraken hoopt de NAVO te voorkomen dat Trump er dan nog onderuit kan. Al ja, kun je je afvragen of dat realistisch is. Maar dit soort langere termijn afspraken, zo'n coördinerende rol, zo'n hoofdkwartier in Wiesbaden, vergroot dit niet alles bij elkaar de kans dat NAVO-landen direct betrokken worden bij de oorlog? Nou, daar lijkt het wel een beetje op, inderdaad. En tot voor kort wilde de NAVO absoluut die coördinatie van de Oekraïne-steun niet doen. Omdat ze zeiden, we wilden voorkomen de schijn te wekken dat we direct betrokken raken. Nu gaan ze die wapensteun dus juist wel stroomlijnen. Maar volgens de NAVO-baas is er geen sprake van directe NAVO-betrokkenheid in Oekraïne. These efforts do not make NATO a party to the conflict. But they will enhance our support to Ukraine to uphold its right to self-defense. Hij zegt dus eigenlijk, Stoltenberg, we doen dit alleen om Oekraïne in goede stelling te brengen om zichzelf te kunnen verdedigen. Ja, maar toch zie je wel dat de rode lijnen en de grenzen steeds verder opschuiven. Hè. Eerst hadden we het over dat we geen militairen wilden trainen. Dat gebeurt nu. Er wordt nu zelfs gesproken over boots on the ground door de Franse president Macron. Er gaan tanks en straks misschien wel F-16's die kant op. Dus ja, je ziet dat die grenzen steeds verder opschuiven. En dan wordt er gezegd, ja, maar dat komt omdat de oorlog ook langer duurt. En we ook leren dat we meer moeten doen om Oekraïne bij te staan. Nu zijn deze defensieministers dus bij elkaar gekomen. Is al van alles besloten. Of in ieder geval, er is van alles besproken. Betekent dit dan ook dat ze echt helemaal in de startblokken staan voor die officiële NAVO-top in juli? Nou, er zijn toch nog een paar dingen die wel echt geregeld moeten worden. We hadden het net al even over dat de discussie over het geld, de langere termijn geld voor Oekraïne, nog niet rond is. Dan moeten ze het ook nog hebben over een diplomatieke formulering voor Oekraïne, om ervoor te zorgen dat ze geen lid worden van de NAVO. Dat wil Oekraïne heel graag. Maar de NAVO zegt, ja, een land in oorlog erbij, dat kan niet. Maar ze moeten dus wel iets anders verzinnen. Vorig jaar in Litouwen kregen ze nog te horen dat ze er wel bij konden. Maar ja, nu zijn we een jaar verder en de Oekraïners moeten dus een nieuwe formulering eigenlijk krijgen. En dan wordt er iets gezegd als een brug naar lidmaatschap. A bridge to membership in het Engels, zoiets wordt het waarschijnlijk. Ja, en dan is natuurlijk ook nog de vraag waar wij het al heel vaak over gehad hebben. Wie wordt de nieuwe topman? Ja. Exact. Ja, de Amerikanen zeiden deze week nog, we zijn er absoluut van overtuigd dat dat snel gaat gebeuren, dat het Mark Rutte ook wordt. Maar nog steeds is niet iedereen om. Er zijn 29 landen voor en 3 tegen. Maar er wordt dus hard aangewerkt om die laatste 3 ook op hele korte termijn overstag te krijgen. Blijft dus nog even spannend. Dankjewel, Kiesja Hekster. Robert, waar staat het vast? Het neemt nog af. 280 kilometer in het land staat vast op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam bij knooppunt de Nieuwmeer. Nog een kwartiertje extra. 10 minuutjes door een kapotte auto op de A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij knooppunt Burgerveen. Vanaf Hoofddorp 5 kilometer file, maar er zijn daar 3 rijstroken dicht. Dus ik denk dat die file nog wel meer vertraging gaat veroorzaken. Wegwerkzaamheden op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. 12 kilometer file nog tussen Reewijk en De Meren met 40 minuten vertraging. En de grenscontrole langs de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens levert nog een half uur vertraging op door 5 kilometer file tussen Zevenaar en de grens. Het sportnieuws dan. Tennisser Tellen Griekspoor heeft zich geplaatst voor de halve finales van het grastoernooi in Rosmalen. De overwinning kwam niet gemakkelijk. De Nederlander verloor de eerste set, maar trok al mopperend toch aan het langste eind. Griekspoor is titelverdediger in Rosmalen. Die druk, die voelt hij wel. Nou ja, zeker. Onbewust speelt dat toch ergens mee. Alleen ik denk dat dat nu wel redelijk eraf is. Ik had vooral daar in de eerste ronde wat moeite mee. Er staan toch meer ogen op je gericht. Je doet het gewoon goed. Je staat veel in de picture en dat hoort er nou eenmaal bij. Ik sta hier nog steeds. Ik ben er nog steeds op zaterdag. Dus dat is iets heel moois. Maar nee, tuurlijk, een beetje druk, daar ontkom je niet aan. Morgen speelt Griekspoor zijn halve finale in Rosmalen tegen de Amerikaan Sebastian Korda. Een 1-2'tje voor wielerploeg UAE in de ronde van Zwitserland. De Portugees João Almeida won de etappe en zijn ploeggenoot en gele truidrager Adam Yates werd tweede. De etappe was ingekort van ruim 150 kilometer naar maar 42 kilometer. Dat had alles te maken met sneeuw in de Zwitserse Alpen. En Oranje speelt zondag in het Volksparkstadion in Hamburg tegen Polen de eerste wedstrijd op het EK. Maar het veld schijnt er daar niet zo best bij te liggen. 8 dagen geleden is er een nieuwe grasmat gelegd. En dat is volgens Wim Leffelaar, die grasmeester is bij FC Utrecht, niet ideaal. Een nieuw veld heeft minimaal 2 weken nodig om te hechten aan de ondergrond, zegt hij. Nieuwke Teertstra. Nieuws en Co. In Senegal in West-Afrika vieren ze maandag het offerfeest. Tabaski, zoals het daar wordt genoemd, is het grootste feest van het jaar. Het gaat er dan ook al weken over. Centraal staat het schaap, dat in de ochtend wordt geslacht en met de familie wordt gegeten. En de prijs van die schapen loopt behoorlijk op, ziet onze correspondent Saskia Houtuin. We zijn bij Bergerie Galoya, dat is een schaapskooi net buiten de Senegalese hoofdstad Dakar. En dit is niet zomaar een schaapskooi. Dit is een van de plekken waar de meest bijzondere schapen van Senegal worden verkocht. Speciaal sur le plan morphologique, c'est-à-dire la corpulence, le poids, la hauteur. Idrissa Cissé die werkt hier op deze schaapskooi. En wat ze hier doen al tientallen jaren is zich specialiseren in speciale, bijzondere schapen. Dus hele grote schapen, hele dure schapen ook. En één speciale soort schaap, de Ladoum, dat is er de allerduurste. C'est le mouton le plus haut, le plus long, le plus lourd aussi. En moyenne, il peut arriver qu'un Ladoum fasse 180 kilo. Het bijzonderste schaap dat ze hier fokken, dat is de Ladoum. Dat is het meest bijzondere schaap hier in West-Afrika. Ook het grootste en het zwaarste schaap. Een mannetjes Ladoum weegt 180 à soms wel 200 kilo. En hier staat er een ram, omringd door 7 vrouwtjeschapen. Tot aan de schouder is hij zo'n 1,20 meter. Dat is echt enorm. Het lijkt wel een kleine koe, een kalf. Hij is zelfs wit met zwarte vlekken. Dit schaap is 25 miljoen frank waard. Oh ja, dus dat is ruim 38.000 euro omgerekend. Dat is heel veel geld. C'est trop cher. C'est trop cher? C'est pour ça. C'est comme une œuvre d'art. Hij zegt ook, het is echt te duur. Maar je moet het zien als een kunstwerk. Kunst is vaak ook heel duur en is ook gemaakt om te exposeren, om te laten zien. Dus deze wordt niet geofferd op het offerfeest. Voor la viande, non. Ja, wat er wel gebeurt is dat dit schaap wordt gefokt met wat simpelere vrouwtjeschapen. En die kosten dan zo'n 1600 euro. Nou ja, alsnog natuurlijk hartstikke veel geld. Zeker als je bedenkt dat in Senegal het gemiddelde salaris hier maar net boven de 200 euro per maand ligt. En dat is ook de gemiddelde prijs van een schaap dat je hier kan kopen om te slachten en om op te eten tijdens het offerfeest aanstaande maandag. Donc il y a les familles qui se réunissent durant cette fête là. C'est pour ça beaucoup de personnes comme à l'étranger y rentrent. Tabaski, het offerfeest dus, is in Senegal uitgegroeid tot het belangrijkste islamitische feest van het jaar. Dus families komen dan samen, ook vanuit het buitenland komen Senegalezen terug naar Senegal om samen het feest te vieren en dus ook een schaap te offeren. En het is dan ook de traditie dat je het beste, grootste schaap koopt dat je je kan veroorloven. Certaines personnes sont prêts à débourser toutes leurs économies pour fêter la fête en famille, acheter un grand mouton. Mensen sparen hier het hele jaar voor en geven dan al hun spaargeld uit aan een schaap. Dat is wat de traditie hier is. Sommige mensen gaan zelfs zo ver dat ze zich in de schulden steken. Want het is nu eenmaal het belangrijkste feest van het jaar. En ja, je moet er wel wat voor over hebben, zegt hij. Maandag dus, het offerfeest in Senegal. En dan, zo klonk het toen Nederland de EK-finale van 1988 besliste. De 5-6. Duren. Van Basten. Goed. Oh, de goal! Wat een goal! Wat een schitterend doelpunt. Ja, niet te geloven zoals hij die bal uit de lucht oppakt in die hoek daar. Als je de beelden van het doelpunt erbij ziet, dan is dit duidelijk commentaar. Maar blinden en slechtzienden weten nog steeds niet precies wat er op het veld gebeurt. Hoe laat je hen ook meegenieten? Omdat ik last van kokerzicht heb, kijk ik door, als het ware door een rietje. En dan zie ik ongeveer een 20ste deel van een televisiescherm. Zegt Wolter Oosterhuis. Hij is voetballiefhebber en gaat graag naar Ajax. Maar door zijn beperking mist hij wel eens iets. Ik zat een keertje naast iemand en ik zei, nou, ik ben benieuwd of de wedstrijd al bijna gaat beginnen. En die zei, joh, gast, die wedstrijd die is al begonnen. Dus ja, dan mis je gewoon een groot deel van het spel. Dit EK experimenteert de NOS met het beschrijven van voetbalwedstrijden voor mensen als Wolter. Maar hoe pak je dat aan? Je wil gewoon zoveel mogelijk iemand die visueel beperkt is helpen in het creëren van een beeld. Zegt Chris Wobbe, voetbalcommentator bij de NOS, die dit EK wedstrijden gaat beschrijven. Nou, wat heeft diegene daarvoor nodig? Zoveel mogelijk details. Dus kleur, vorm, textuur. In dit geval als we kijken naar het voetballen. Hoe wordt die bal gespeeld? Hoe gaat die bal in dit geval in het doel? Wat zijn de reacties van de spelers? Hoe kijken ze? Hoe juichen ze? Dit heet audiodescriptie. En het is echt iets anders dan een verslag op radio of tv. Commentatoren beschrijven gedetailleerd alles dat ze zien. Dan gaan de spelers het trappetje op, stap voor stap oranje treden. En dan gaat de tunnel omhoog, het bord gaat omhoog. Ze komen echt uit een luik gelopen het veld op, voorafgegaan door de scheidsrechters. Wolter kent audiodescriptie al uit de arena en gaat dit EK zeker ook luisteren. Ik verwacht dat ik veel meer mee ga krijgen van het spel. En je vraagt je toch wel af hoe de goal van Van Basten had geklonken in audiodescriptie. Chris Wobbe durfde de uitdaging wel aan. De bal gaat naar de onderkant van het veld. Er is Muren. Muren met de voorzet. De voorzet wijkt een beetje uit naar de overzijde van het strafgebied van de USSR. Daar is Van Basten. Van Basten! Wat een doelpunt! Ineens met rechts uit een hele lastige hoek ramt hij de bal over Rina Dasaev, de doelman van de USSR, heen. Het is echt een wonderdoelpunt, want hij staat echt op het randje van de overzijde van het strafgebied van de USSR. 5 meter voor de achterlijn en met rechts knalt hij de bal met een boog over Dasaev heen tegen het zijnet aan de goede kant van de paal. Een wonderdoelpunt. Oranje op het EK voetbal. Frimpong, geweldige voorzet. En daar is hij wel. Polen, Frankrijk en Oostenrijk wachten in de groepsfase. Gaat schieten, Rijnders gaat schieten. Oh! De eerste hoorde. Rijnders scoort. Polen. Afstand 25 meter, denk ik. Zondagmiddag om 3 uur live vanuit Hamburg. Mooie bal. Zit nog wel wat aan Malen. Dat ook wel. Malen. Oh! Zondagmiddag om 3 uur in NOS Langs de Lijn op NPO Radio 1. Polen-Nederland op het EK voetbal. Wie luistert, weet meer. Ster. Het is tijd om de balans op te maken. Hoe staan we er echt voor? Wat als we het klimaat meetellen? En maatschappelijke winst? Cijferen we de mens niet te veel weg? Als je alles meetelt, klopt het dan ook nog onder de streep? Bij BDO kijken we verder dan kosten en baten. Want echte waarde is meer dan geld. BDO, een andere kijk op waarde. Wil je ook van echte waarde zijn? Kijk op werkenbijbdo.nl. Lees de meeslepende nieuwe roman In de Mist van Golden Gate Park van Murat Isik, auteur van Wees Onzichtbaar. In de Mist van Golden Gate Park, nu in de boekhandel. Met minder leerlingen in een klas is er bij Luzak ruimte voor echt persoonlijke aandacht. Waardoor je na je MAVO of HAVO zelfs in 1 jaar je HAVO of VWO kunt afronden. Het Luzak-effect noemen we dat. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Luzak. Zo goed kan onderwijs zijn. En, keuze kunnen maken? Ja, deze voor Transit is echt ruim. Maar die Transit Courier lekker compact. Net als die Transit Connect. En dan die veelzijdige Transit Custom. Weet je wat? Ik neem ze allemaal. En ik zou snel zijn. Want alleen nu nog profiteer je van BPM-vrijstelling tot wel €16.192 per Transit. Kijk op Ford.nl. Is uw kind dit jaar klaar met de HAVO? Dan kan het volgend jaar al het VWO afronden. Ontdek ons unieke 2-in-1 examenjaar op luzak.nl. Boek met Holland-Amerika-Lijn deze zomer nog een cruise naar de Middellandse Zee. Nu tijdelijk extra scherp geprijsd. Wees er snel bij, Holland-Amerika-Lijn. Met wie anders? Ben je single en wil je dat graag zo houden? Vermijd dan elk contact met die veel te leuke singles op e-matching. En maak al helemaal geen gebruik van de gratis kennismakingsweek. e-matching.nl, dating hbo'ers en academici. Durft u het aan? Kees Smit Tuinmeubelen. Ontdek de grootste collectie van Europa met de laagste prijsgarantie. NPO Radio 1, 6 uur. Dielke Teertstra. Goedenavond, in het laatste half uur van Nieuws & Co. Bij de rechtbank in Haarlem is de zaak tegen Ali B. nog steeds bezig. Deze lange extra dag. En Saoedi-Arabië vreest steunbetuigingen voor Gaza tijdens de Hajj die nu begint. En waarvoor miljoenen pelgrims naar het land komen. Nu eerst het NOS-journaal, Lot Lewin. De fractievoorzitters van de formerende partijen zitten bij elkaar voor crisisoverleg met beoogd premier Schoof en formateur Van Zwol. Er is irritatie over de manier waarop Wilders met de kandidaten voor de post van minister van Asiel en Migratie is omgegaan. Gisteren werd Gidi Markusover teruggetrokken omdat hij niet door de screening kwam. Toen schoof Wilders Marjolein Faber naar voren. Maar vanmorgen noemde VVD-leider Jessel Gus haar niet onomstreden. Deze kwestie levert hoe dan ook schade op voor het nieuwe kabinet, zegt politiek verslaggever Wilma Borgman. Wil Wilders voor de vierde keer iemand terugtrekken? Dat zou een enorm gezichtsverlies betekenen voor Wilders. Of wil Jessel Gus zeggen dat ze bij nader inzien Faber toch weer wel accepteert? Dat zou enorm gezichtsverlies voor haar betekenen. Trekt Faber zich uit eigen beweging terug? Dat moeten we even afwachten. Maar hoe dan ook levert deze kwestie toch veel schade op voor dat aanstaande kabinet. Het is zeer ongebruikelijk dat een partij openlijk kritiek levert op de ministerskandidaat van een andere partij. Hoe lang het crisisoverleg duurt, is nog niet bekend. Nederland heeft vorig jaar zo'n 23.000 mensen het land uitgezet. Dat is 1/5 meer dan in 2022. Het gaat om onder meer afgewezen asielzoekers en illegalen. Het grootste deel van hen vertrok zonder dwang. In totaal kwamen vorig jaar ruim 330.000 migranten naar Nederland. Dat is een daling van 17% vergeleken met het jaar ervoor. De meeste mensen kwamen naar Nederland voor werk, studie of de liefde. Ali B. moet in alle zaken worden vrijgesproken, zegt zijn advocaat. Hij noemt de drie aangiftes van verkrachting en aanranding onbetrouwbaar. Met onder andere zangeres Ellen ten Damme en een oud-kandidaat van The Voice deden aangifte. Het OM eist 3 jaar cel. De hoogste rechters in de VS laten een omstreden hulpstuk toe voor een halfautomatische geweren. Daarmee lost het geweer in korte tijd veel meer schoten dan normaal. Onder president Trump kwam er een verbod op dit soort hulpstukken, maar het Hoge Rechtshof heeft een streep gehaald door die wet. Duitsland heeft de grootste cocaïnevangst ooit uitgevoerd, melden Duitse media. Het zou gaan om tientallen tonnen cocaïne met een straatwaarde van miljarden euro's. 7 mensen zijn gearresteerd. Een man uit Houten is veroordeeld tot 6 jaar cel voor online misbruik van tientallen jonge meisjes. De man dwong hen tot het sturen van naaktfoto's en filmpjes en misbruikte een minderjarig meisje. Verslaggever Edwin van den Berg over hoe de zaak uiteindelijk naar buiten is gekomen. De moeder van het meisje dat zichzelf van het leven beroofde, uiteindelijk op haar mobiele telefoon, de telefoon van haar dochter, allerlei chatberichten vond en afspraakjes. En toen ook merkte dat haar dochter lange tijd onder druk was gezet door de dader. Vervolgens ging de moeder met die wetenschap naar de politie en dat bracht dus de zaak aan het rollen. De politie vond duizenden afbeeldingen met kinderporno op de computer van de man. Het Openbaar Ministerie had 8 jaar cel en een verplichte behandeling geëist. Maar de rechtbank legt een lagere straf op omdat de man van 29 een persoonlijkheidsstoornis heeft en verminderd toerekeningsvatbaar is. In Zuid-Afrika hebben de 2 grootste partijen een coalitieakkoord gesloten. Het ANC en de Democratische Alliantie gaan samenwerken met 2 kleinere partijen, een Zulu-nationalistische partij en een radicaal-rechtse partij. Het nieuwe Zuid-Afrikaanse parlement kwam vandaag voor het eerst bijeen. De president moet nog worden gekozen, maar dat zal de huidige president Ramaphosa van ANC zijn. 2 weken geleden verloor ANC na 30 jaar de absolute meerderheid. En het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land, met kans op veel neerslag in korte tijd. Morgen begint wisselvallig met buien. In de middag klaart het op en het waait stevig bij een graad of 18. Robert Vriezen, hoe staat het ervoor op de weg? Nou, minder en minder wordt het. 170 kilometer file nog in totaal. 10 minuutjes vertraging voor het verkeer op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Om bij knooppunt de Nieuwmeer nog 7 kilometer file. 20 minuten vertraging op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Bij knooppunt Markizaat is een ongeluk gebeurd. De rijbaan is daar dicht. Al het verkeer moet daar via de vluchtstrook. A12 Den Haag-Utrecht. Door de werkzaamheden bij de Meer een 12 kilometer file met een half uur oponthoud. En een half uur vertraging heb je ook nog op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Door de grenscontrole 5 kilometer file vanaf Zevenaar. Ster. Nieuw. De Lifestyle Collectie hoortoestellen van Specsavers. Wanneer uw unieke levensstijl meer vraagt van uw hoortoestel. Altijd met de laagste prijsgarantie. De Lifestyle Collectie hoortoestellen worden meestal niet vergoed door uw zorgverzekeraar. Bekijk het aanbod en de voorwaarden op onze website. U bent welkom bij Specsavers Audiciëns. Social Deal, Restaurant Deals, Take One en Actie Bo. Ontdek de beste restaurantdeals en meer op socialdeal.nl. Heel goed, kun je ook gewoon restaurant zeggen? Rand? Nee. Fair enough. Social Deal, deals die je niet mag missen. Voor het Holland Festival spreekt Nadia Moussaïd vanuit de Gashouder in Amsterdam. Een aantal internationaal gerenommeerde kunstenaars. Ze maken stuk voor stuk vernieuwend, verrassend en inspirerend werk. En het is allemaal dit jaar op het festival te zien. Vanavond 22:30, VPRO NPO 2, Holland Festival. Ontdek ook de beste restaurantdeals op socialdeal.nl. Betaal jij ook nog steeds te veel voor je autoverzekering? Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Weer prijs voor Stella. Opnieuw is de Stella Vicenza uitgeroepen tot beste koop. Onze prijzenkast wordt ieder jaar voller en voller. En dat vieren we deze week met beste koopdeals tot wel €700 korting. Stella, slim vooruit. Ook je huis voordelig verzekeren? Stap over naar Promovendum. Trendhopper is al 40 jaar de winkel voor trendy wonen. En met Trendhoppers Kies en Customize bouw je je eigen trend. In stijl, vorm en kleur. Alles kan. Jij bepaalt. Dat is en blijft Didi's Trendhopper. Doet je wifi het weer niet? Studentaanhuis.nl. Wij fixen het wel. 40 jaar Trendhopper, nu 10% korting op alle banken. Trendhopper.nl. NPO Radio 1. NOS NTR. Vandaag hoorde Ali B. de strafeis van het Openbaar Ministerie tegen hem. Wij vorderen uw rechtbank de verdachte te veroordelen tot een onvoorwaardelijk gevangenisstraf voor de duur van 3 jaar. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Darty staat terecht voor 2 aanrandingen en 2 verkrachtingen van 3 vrouwen. Verslaggever Onno Beukers is in de rechtbank in Haarlem. Onno, die zitting is nog steeds niet afgelopen, hè? Hoe komt dat? Ja, we zijn nog lang niet klaar. Het gebouw gaat hier om 19:30 dicht. En dan is wel de hoop om hier klaar te zijn. Maar ja, ze nemen er ruim tijd voor. De ochtend die was grotendeels gevuld met het OM, hè, de strafeis. We hoorden die net ook al, even helemaal aan het begin. En eind van de ochtend en de rest van de middag was verdediging van de ANIB aan het woord. En dat duurde echt wel enkele uren. En nu is dan weer aan het OM om te reageren. Daarna nog een keer de verdediging van de ANIB. En heeft ook ANIB natuurlijk recht op nog een laatste woord. Mm-hmm. Dus daarmee gaat de tijd nog wel gevuld worden. Ja. Vanochtend was er dus die strafeis van het OM 3 jaar. Hoe komt het OM daartoe? Nou ja, er zijn natuurlijk een aantal verklaringen geweest. Er zijn aangiftes gedaan. Uiteindelijk gaat het om aanranding van 2 vrouwen en de verkrachting van 2 vrouwen. Waar toen vooral naar gekeken is door het Openbaar Ministerie, is van oké, hoe kunnen we nou daar een beeld in geven? Wat is daar nou gebeurd? En dat noemen ze dan een zogenaamd schakelbewijs. Hebben ze toch een beeld van hoe Ali B. te werk gaat proberen neer te zetten, om daar dan conclusies uit te trekken? Want je moet het zo zien, het is juist in dit soort zedenzaken altijd heel erg moeilijk, omdat het vaak 2 personen zijn. De een met het ene verhaal en de ander met het andere verhaal. En ja, wie vertelt dan het echte verhaal? of het meest betrouwbare verhaal. Nou, dat proberen ze dus door zo'n typering, proberen ze daar dan bij in de buurt te komen. Die typering die probeerde de officier van justitie ook te maken. Volgens haar gebruikte Ali B. de drie vrouwen vooral voor zijn eigen plezier. Verdachte heeft zich in 2014 en 2018 meermalen schuldig gemaakt aan seksueel grensoverschrijdend gedrag. Verdachte heeft de slachtoffers in alle gevallen zo plotseling en onverhoeds overvallen met zijn opdringerige en dwingende seksuele driften dat zij daartegen geen weerstand konden bieden. Hij heeft daarmee blijk gegeven geen enkel respect te hebben voor de lichamelijke integriteit van deze slachtoffers en als enkel bezig geweest met zijn eigen seksuele gerief. Dat was het OM. Ali B. heeft ook al gereageerd, hè? Wat zei hij? Nou ja, hij zocht eigenlijk best wel actief ook de pers op, hè, en de aandacht van de pers. Hij loopt hier ook steeds rond, tenminste als er dan weer geschorst wordt. Je ziet toch wel dat iedereen misschien meer dan op de eerste dag toch echt wel wat meer afstand probeert te houden. Maar ja, toen dus die eis bekend werd, die 3 jaar die het Openbaar Ministerie eiste, toen liet hij toch snel weten dat eigenlijk het Openbaar Ministerie volgens hem maar het halve verhaal vertelt. Al hadden ze 20 jaar geëist. Het voelt totaal niet heftig, want het gaat niet om wat ze eisen. Het gaat om waarom ze het eisen. Het OM is niet degene die bepaalt. Het OM kan dus heel bewust, echt op een hele aparte manier, cruciale informatie gewoon weglaten. Framen op een manier die bijna gewoon juicy is. En ik heb zin in het pleidooi. Ja, dat pleidooi dat kwam daarna, hè, toen die schorsing en de lunchpauze weer voorbij was natuurlijk. Toen hebben de verdediging toch vooral gehoord. En die hebben vooral het gehad over die betrouwbaarheid. Hè. Wat ik net al zei, het is het ene woord tegen het ander. Het OM, het Openbaar Ministerie, probeert juist zoveel mogelijk aan te geven waarom die verklaringen en die aangiftes wel betrouwbaar zijn. En wat we Bart Zwier, de advocaat van Ali B., hoorden doen, is vooral duidelijk maken waarom die verklaringen niet betrouwbaar zouden zijn. Dat ze zegt 2 keer te zijn aangerand in bijzijn van 5 mensen... maar dat niemand dat heeft gezien, niemand dat heeft gehoord. Ze zou hier volgens haar wel en volgens haar niet cliënt over hebben aangesproken. Vervolgens gaat ze, nadat ze door cliënt zou zijn aangerand, volgens haar wel en volgens haar niet buiten met cliënt roken om met hem te praten over de krullen in zijn haar. Dat voor wat betreft de betrouwbaarheid. Ik denk dat de betrouwbaarheid van een verklaring zodanig ondermijnt dat die verklaringen niet bruikbaar zijn. Oh, dus de advocaat van Ali B. Onno, die zaak is dus nog bezig. Om 19:30 zei je net al, gaat het gebouw dicht. Maar er staat nog wat op het programma. Wanneer volgt dan de uitspraak? Ja, dat is nog even onduidelijk. Hè. De zitting, zoals gezegd, is inderdaad nog bezig. En nou ja, voor 19:30 proberen ze dat hier in ieder geval inderdaad af te ronden. En dan is het uiteindelijk aan de rechter om te bepalen of Ali B. schuldig wordt bevonden aan die aanranding en verkrachtingen. En ja, als dat zo is, wat daar dan uiteindelijk de straf bij wordt. Dankjewel, Onno Beukers vanuit de rechtbank in Haarlem. En ik praat verder over deze zaak met Iva Bicianits, directeur van het Centrum Seksueel Geweld. Dan praten we over de maatschappelijke impact die de zaak heeft. Goedenavond. Goedenavond. Wat is u opgevallen in deze zaak? Nou, het is me vooral opgevallen dat we het als samenleving maar lastig vinden om er rustig onder te blijven en het oordeel van de rechter af te wachten. Dus het roept hele sterke emoties op en splijting. En wat bedoelt u? Daar bedoel ik mee. Dus er zijn believers en non-believers en beide partijen die hebben een uitgesproken mening van zie je wel tot aan kan niet waar zijn. Dus de ene partij die kijkt en oordeelt van verschrikkelijk wat een leugenaars en de andere partij kijkt en concludeert verschrikkelijk wat een monster. En in dit geval gaat het dan om een BN'er. Een bekende Nederlander, ja. Ja, maar de dynamiek waar we naar zitten te kijken de afgelopen dagen, die is in wezen niet veel anders als het om, zal ik maar zeggen, gewone mensen, gewone Nederlanders gaat en iemand uit de straat of de familie of de voetbalclub wordt beschuldigd. En bij onthullingen van misbruik hebben mensen altijd een uitgesproken mening en ze zoeken alle partijen zoeken informatie die hun eigen mening of hun eigen overtuiging bevestigen. En ja, wat mij dan dus opvalt, is dat we eigenlijk nog best een weg te gaan hebben van hoe hier nou goed mee om te gaan. Iedereen vibreert mee en het is dus echt moeilijk om gewoon rustig af te wachten. Ja. Ali B. heeft in deze zaak echt het podium gepakt. Hè? We hoorden Onno net vertellen, hij zoekt heel actief de pers op, maar zijn verhaal mocht ook worden uitgezonden. Hoe kijkt u daarnaar? Nou, dat is best bijzonder. Kijk, als we even teruggaan naar 2 jaar geleden, toen alles uitkwam. Eigenlijk heeft The Voice en alles wat daarna loskwam, in de zin dat mensen zijn gaan praten over hun ervaringen. Mensen dat durfden te doen, dat is eigenlijk iets positiefs. He, dat er beweging komt in de samenleving. Ja. En dat mensen zichzelf niet meer opsluiten met hun geheim. En dat hebben wij ook gemerkt in het Centrum Seksueel Geweld. Kwam er een verdubbeling van het aantal mensen. En dat is ook eigenlijk zo gebleven. Een verdubbeling sinds de uitzending van The Voice? Ja. Ja. Of sinds de onthullingen rondom de Voice? Zeker. Ja, zeker. En wij zijn niet de enige organisatie die dat hebben gemerkt, die toename. Dus er is echt iets veranderd in de samenleving sindsdien. Wat er nu gebeurt, is er wordt nu een beeld geschetst. Ja, zo gaat het meestal niet. En ik maak me een beetje zorgen over... Wat bedoelt u, zo gaat het meestal niet? Nou, dat je alles meekrijgt en dat je alles kunt zien en horen. Het is bijna een beetje zoals het in films misschien of in series gaat. Mm-hmm. En ik maak me een beetje zorgen dat mensen ook kan afschrikken om bijvoorbeeld, als ze dat zouden willen, contact te zoeken met de politie, omdat ze misschien bang zijn hoe dat kan aflopen. En dan heb ik het niet alleen maar waar we naar hebben gekeken de afgelopen dagen, maar ook hoe er wordt gereageerd op social media op de slachtoffers. He, de verschillende vormen van victim blaming. Nou, is dat niet iets nieuws, helaas. We weten ook uit onderzoek dat 3/4 van de mensen die ermee naar buiten komt, krijgt tenminste 1 beschuldigende of negatieve opmerking. En dat kan variëren van waarom liep je daar en dat weet je toch, tot aan je bent er niet verkracht, doe er niet zo moeilijk, je hebt altijd wat, maak het niet erger dan het is. Ik bedoel, er komen allerlei vormen van victim blaming bestaan. Ja, want dat zie je nu ook, hè? Dat met name op sociale media, dat er echt de schuld ook wordt gelegd bij het slachtoffer of slachtoffers in dit geval. Ja, en dat is... dat is niet nieuw. We hebben ook in het Centrum Seksueel Geweld onderzoek gedaan naar victim blaming. Bij elke onthulling van misbruik kan dit komen. Dus het is vrij kenmerkend, omdat het gebeurt natuurlijk tussen 2 mensen zonder getuigen. En iedereen vindt er wat van. En dat maakt het ook zo moeilijk voor mensen. Onder andere is dat een van de redenen waarom de meeste mensen niet met hun ervaring naar buiten komen. We hebben net onderzocht dat bij misbruik bij minderjarigen wachten er gemiddeld 13 jaar mee om ermee naar buiten te komen. 13 jaar. Dus waar ik een beetje zorgen om maak, is dat de emotie en de heisa, dat mensen afschrikt. En dat misschien mensen die op het punt stonden om te denken, wie weet ga ik dat wel doen, die onthulling, dat ze denken, doe toch maar niet. Anders gemoeten, denkt u, dit proces en ook de verslaggeving daarvan? Ja, dat denk ik wel. Ja, dat kan gewoon rustiger, dat hoeft helemaal niet zo. Dat kan gewoon kalmer en het is ook belangrijk dat iedereen gewoon een beetje rustig blijft. Want we zijn ook een voorbeeld natuurlijk, ook als volwassenen, wat we daarmee, de boodschap die we afgeven, ook aan kinderen en jongeren. Ik zeg niet dat het makkelijk is, hè? Mm-hmm. Want we zijn heel duidelijk ook als samenleving aan het zoeken en aan het leren hoe we hier nou adequaat mee om moeten gaan. En bedenk ook dat 50 jaar geleden was dit onderwerp überhaupt nog, bestond het niet. Nu staat het altijd op het nieuws. We hebben er net, hoorde ik op de radio, ook iets over online misbruik. Maar hoe we daar nou goed mee om moeten gaan richting slachtoffers en richting verdachten, dat vinden we best nog lastig. Ja. Daar hebben we nog een lange weg te gaan, zegt u. Ja. Ja. Ja. Dank, Iva Bichanit, directeur van het Centrum Seksueel Geweld. En mensen die hun ervaringen willen delen naar aanleiding van dit onderwerp kunnen chatten of bellen met dat centrum via telefoonnummer 0800 0188. Robert Vriezen, waar staat het vast? 100 kilometer file nog op de Nederlandse wegen. Het drukste moment ligt al ver achter ons. Een paar files geven dus nog vertraging. 20 minuten extra heb je nodig op de A4 vanuit Rotterdam naar Antwerpen. Want de weg is dicht bij knooppunt Markiezaad na een ongeluk. 5 kilometer file daar. Al het verkeer moet via de vluchtstrook. Werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht. Bij Harmelen nog 12 kilometer file met een 30 minuten vertraging. En ook een 30 minuten vertraging aan de Duitse grens. Op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. 6 kilometer file vanaf Zevenaar door de grenscontrole daar. De agent die in 2018 bij een koffieshop in Delft een man van 18 heeft doodgeschoten, gaat vrij uit. Volgens de rechtbank heeft de agent terecht geschoten omdat hij uit noodweer handelde. Het OM kwam eerder ook al tot dezelfde conclusie, maar nabestaanden dienden daarop een klacht in. Het gerechtshof Amsterdam besloot daarom dat de agent alsnog moest worden vervolgd. Even terug naar Den Haag, want Wilma Borgman, het spoedoverleg tussen de vier partijen waar we het een uurtje geleden met elkaar over hadden, dat is afgelopen, hè? Ja, dat is afgelopen. De vier partijleiders gingen naar buiten zonder dat ze mededelingen hebben gedaan. En dat gold ook voor de aanstaande premier, Dick Schoof. Ik zeg aanstaande premier omdat het toch op lijkt dat het akkefietje dat zich vandaag ineens ontspon met een sisser gaat aflopen. Marjolein Faber, die volgens Dylan Jezikus van de VVD niet onomstreden is als kandidaat minister van Asiel en Migratie. Die gaat toch gewoon op voor die post. Ze hebben daar met z'n vieren over gesproken vanmiddag. En formateur Van Zwol, die verantwoordelijk is voor dat proces, die zei net dat Faber gewoon gaat meedoen, net als alle andere kandidaatbewindspersonen, in de ronde van gesprekken met alle kandidaten die zij vanaf maandag gaan beginnen. Dus het loopt met de sisser af. Dankjewel, Wilma Borgman. Meer dan 1,5 miljoen moslims van over de hele wereld starten vandaag in Mekka met de Hajj. En op die islamitische bedevaart is geen plek voor politieke uitingen, heeft Saoedi-Arabië duidelijk gemaakt. Steunbetuigen aan de Palestijnen bijvoorbeeld is niet toegestaan. Noordien Wildeman is een prediker binnen moslimgemeenschappen in Nederland. Goedenavond. Goedenavond. Hoe bijzonder is het dat de Saoedische regering zoiets al van tevoren zegt? Dat is wel eens eerder voorgekomen, bijvoorbeeld tijdens de Arabische Lente, waarbij ook min of meer dit soort statements werden gegeven. Plus in de basis dat ze zeggen dat de Hajj niet een plaats is voor politieke uitingen, dat is ook theologisch juist. Dus dat gegeven op zich is niet zo heel erg speciaal. Het is natuurlijk nu wel heel spannend, omdat die Palestijnse zaak enorm leeft natuurlijk binnen de moslimgemeenschap, gecombineerd met kritiek op islamitische landen. Ja, want wat hoort u van moslims in uw omgeving hierover? Nou, wat er veel wordt gezegd binnen de islamitische gemeenschap, en ik denk ook wel terecht, is dat heel veel van de kritiek die er nu wordt gegeven op Israël en daadwerkelijk politieke gevolgen, dat die uit niet-islamitische landen komen. Dus heel veel moslims zijn ontevreden over de rol die de eigen islamitische landen spelen. Dat zijn eigen islamitische landen in algemene zin. Maar daarmee dus ook bijvoorbeeld Saoedi-Arabië. Mm-hmm. Want waar zijn zij ontevreden over? Wat zouden ze graag willen? Vanuit de moslimgemeenschap zie je dat er heel nadrukkelijk de vraag is om veel, veel meer reactie, veel sterkere reactie. En in feite zie je dat het nu gewoon min of meer mensen laten het gewoon gebeuren. En ja, het zijn toch grote misdaden tegen de menselijkheid die plaatsvinden. En je verwacht vanuit de islamitische gemeenschap dan meer dan wat er nu komt. En in plaats van dat er meer komt, zegt Saoedi-Arabië, we willen geen politieke steunbetuigingen zien. Wat roept dat op bij mensen? Nou, kijk, nu nog niet zo heel erg veel. Omdat het is een aankondiging van beleid. En dat is vaak in zichzelf nog niet zo heel erg spraakmakend. Plus, vanuit de theologie gezien klopt het. De Hajj is de grote pelgrimstocht naar Mekka. Die in het teken staat van aanbidding van God. En niet in het teken staat van hedendaagse politieke kwesties. Dus zelfs mensen die heel erg fel zijn in hun kritiek. En heel erg willen pleiten voor de Palestijnse zaak, zoals ik zelf bijvoorbeeld, kunnen zich in de basis wel scharen achter het idee dat je dat niet moet doen tijdens de Hajj. Ja. Omdat die periode ergens anders over gaat. Wat nu wel heel erg spannend is, ik hoorde je zeggen 1,5 miljoen moslims starten met de Hajj. Ja, dat is een beetje de groep die zeg maar vanuit het buitenland komt, maar ook vanuit binnen Saoedi-Arabië. Nou, nog een keertje dat aantal of misschien zelfs wat meer. Als 99,9% van die mensen zich daaraan gaat houden, dan hou je nog een hele grote groep mensen over. Ja, want wat verwacht u dat mensen zich daaraan gaan houden? Kijk, ik denk sowieso dat de overgrote meerderheid sowieso dat niet zal doen, omdat ze daar komen om de Hajj te verrichten. Maar je loopt natuurlijk de kans dat iemand bijvoorbeeld in de grote moskee in Mekka voor het aangezicht van de Kaaba bijvoorbeeld een Palestijnse vlag bij zich heeft. Ja, en het is denk ik ook de vraag wat een politieke uiting is. Want inderdaad, een vlag omhoog houden. Maar er zijn natuurlijk heel veel verschillende vormen. Ja, en dan maakt het niet zo heel veel uit wat ik ervan vind. Wat ik wel een beetje zenuwachtig naar kijk, is hoe gaat dan de reactie zijn? En stel je voor dat vanuit de veiligheidsdiensten op dat moment, of vanuit de beveiligers op dat moment. En als dat wordt gefilmd en dat gaat viral, dan wil dat nog wel eens een beetje een spin-off effect hebben. Dus ik denk dat het heel erg interessant is om te zien wat gaat daar gebeuren en hoe zullen mensen daar gevolgen aan geven. Kijk, het is natuurlijk sowieso in Saudi-Arabië niet heel erg gebruikelijk om heel erg publiekelijk een regime te bekritiseren. Mm. En het regime stimuleert dat ook niet, eerder het tegenovergestelde. Ja. Omdat als zij gaan toestaan dat je in Saudi-Arabië op hele belangrijke plaatsen allerlei regimes kan gaan zitten bekritiseren, dan zou dat ook kunnen betekenen dat je hun kan bekritiseren. Ja. Ja. En daar zijn zij wel schuchter over. Ja. Nou moet ik wel zeggen dat tegelijkertijd, stel je voor dat mensen gaan zitten demonstreren tijdens de Hajj. De Hajj is een ontiegelijk ingewikkeld logistiek proces waarbij je wilt dat mensen zo goed mogelijk alle regels volgen. En dit is iets, eerlijk als iets onverwachts worden. Nou, maar dat is iets wat de Saoedische overheid ontiegelijk goed doet. Ze hebben daar een compleet ministerie voor. Ze doen daar heel veel inspanningen voor. En ze doen dus heel veel inspanningen om ervoor te zorgen dat die periode waarin zoveel mensen zich bewegen, echt miljoenen mensen zich bewegen over een relatief klein gebied, dat zo vloeiend mogelijk gaat. Dat is ook heel erg knap hoe ze dat aanpakken. Dus het is, ik kan me ook vanuit dat perspectief heel goed voorstellen dat ze zeggen, dit is niet de plek om te gaan demonstreren. Ja. Heeft u ook nog van mensen gehoord dat ze hierdoor niet naar de Hajj willen gaan? Nou, ik persoonlijk niet. Je hoort bij dit soort gebeurtenissen wel eens dat mensen zoiets zeggen. Maar in alle eerlijkheid, de Hajj is omwille van God. En niet omwille van een bepaald regime. Het is niet een endorsement of zo. Hè. We gaan naar de grote moskee omdat daar de Kaaba staat. Ja, dat is tegenwoordig dat Saoedi-Arabië. Maar ja, als dat in een ander land was. Als de grote moskee met de Kaaba in Friesland stond, gingen we met z'n allen die kant op. Maar dat zegt niet iets. Dat is niet in zichzelf een endorsement. Of niet van het regime. Dat is wat al 1400 jaar zo is. Op dit moment is het Saoedi-Arabië. Vroeger was dat niet zo, later is dat misschien ook niet zo. Maar op dit moment is dat wel zo. Maar dat is de plaats waar we naartoe gaan. Hartelijk dank voor dit gesprek, Noordin Wildeman. Nou, over ruim 2,5 uur, dan is het EK voetbal officieel begonnen met de aftrap van de wedstrijd tussen Gastland Duitsland en Schotland. En Andy Houtkamp is de commentator van die openingswedstrijd in München. Andy, goedenavond. Ja, Duitsland toch wel een van de favorieten, denk ik, hè, voor dit toernooi. Wat verwacht jij? Gaan ze het ook meteen waarmaken in de eerste wedstrijd? Ja, nou, dat is natuurlijk af te wachten. Overigens, de opening wordt een mooi eerbetoon aan de dit jaar overleden Duitse voetbalicoon. Je mag de of het icoon zeggen, heb ik begrepen. Frans Beckenbauer, die dus overleden is eerder dit jaar. Een van de grootheden in het Duitse voetbal. En die zal worden geëerd. En dat is mooi. En daarna dus die wedstrijd in München om 9:00. Duitsland. Het is moeilijk om te zeggen. Ze zijn een van de grote favorieten voor de titel. Die hebben ze 3 keer eerder behaald. Maar ja, de laatste was wel in 1996. En dat is een hele lange tijd geleden. En 14 juli is de finale. Daar willen ze wel heel graag in staan. Ja, ja. En dan de tegenstander, Schotland. We hoorden net al in een gesprek en de reportage van onze correspondent Gien Balduk heel veel feestende en bierdrinkende fans. Ja. Dus die maken het in de stad in ieder geval vast waar. Maar gaan ze dat ook op het veld doen? Nou, ik denk het niet, want het is wat je zegt, één groot feest voor de Schotten. Er is een meneer die heeft die hele weg vanuit Schotland naar München afgelopen. En dat is toch 1600 kilometer in 41 dagen om geld in te zamelen voor het goede doel. Dus dat is knap. De Schotten zelf, ja, ze hebben 3 keer eerder meegedaan en nooit verder gekomen dan de poolfase. Dus ik verwacht niet dat we die 14 juli in de finale terug gaan zien. Maar het is wel heel veel feest met heel veel fans en heel veel doedelzakken. Zo wil je op zich best een toernooi beginnen, denk ik, met heel veel feest. Dat lijkt mij ook. Dankjewel, Andy. En we horen jou vanaf 8:30 in Langs de Lijn en Omstreken met de openingsceremonie. En dan vanaf 9:00 is er die wedstrijd tussen Duitsland en Schotland. Dit was Nieuws en Co. Straks dit is de dag met Jan-Willem Messelink. Goedenavond. Goedenavond, Dielke Wilma belde het ook al bij jou. Het overleg van de vier formerende partijen is zojuist afgelopen. Daar werd natuurlijk de controversiële kandidatuur van PVV'er Marjolein Faber besproken. Gisteren werd een andere ministerskandidaat al teruggetrokken. En wij hebben zometeen een debat over de vraag of er wel te regeren valt met de PVV. Dat zometeen. Lot Lewin heeft nog de hoofdpunten van het nieuws voor u. Ik wens u een heel mooi weekend. NPO Radio 1. Ja, zoals gezegd, het crisisoverleg van de formerende partijen met beoogd minister-president Schoof en formateur Van Zwol is voorbij. Wat de uitkomst is nog niet bekend, maar waarschijnlijk wordt Marjolein Faber, nadat er discussie over was ontstaan, toch voorgedragen als minister van Asiel en Migratie. Van Zwol zal later nog een toelichting geven. In Praag is een man van 36 opgepakt in verband met de dood van een Oekraïns meisje in Duitsland. Het lichaam van het meisje van 9 werd dinsdag in een bos in haar woonplaats nabij Dresden gevonden. Begin deze maand raakte ze op weg naar school vermist. Volgens het OM in Duitsland zijn er sterke aanwijzingen dat de man het meisje heeft gedood. De hoogste rechters in de VS laten een omstreden hulpstuk toe voor halfautomatische geweren. Daarmee lost het geweer in korte tijd veel meer schoten dan normaal. Onder president Trump kwam er een verbod op dit soort hulpstukken, maar het Hoge Rechtshof heeft een streep gehaald door die wet. En Duitsland heeft de grootste cocaïnevangst ooit uitgevoerd, melden Duitse media. Het zou gaan om tientallen tonnen cocaïne met een straatwaarde van miljarden euro's. 7 mensen zijn gearresteerd. Het weer. Vanavond en vannacht trekken stevige regen- en onweersbuien over het land. Ook morgen begint wisselvallig met buien. In de middag klaart het op en het waait stevig bij een graad of 18. En dan de ANWB Verkeersinformatie met Robert Vriezen. Met nog 90 kilometer file in het land. Op de A9 rijdt het langzaam vanuit Alkmaar naar Diemen. Bij afrit AMC 6 kilometer met 20 minuten vertraging. Werkzaamheden op de A12 Den Haag-Utrecht. File wordt al iets minder, nog 12 kilometer met een half uur oponthoud daar. Half uur vertraging heb je ook nog door de grenscontrole op de A12 vanuit Arnhem naar de Duitse grens. Vanaf Zevenaar nog 3 kilometer file. En een kwartiertje op de A58 vanuit Breda naar Eindhoven is het file rijden over 8 kilometer tussen Tilburg Centrum Oost en Oorschot. NPO Radio 1. Dit is de dag. Jan-Willem Wesseling. Goedenavond. Over 2,5 uur begint in Duitsland het Europees kampioenschap voetbal. Nederland speelt natuurlijk zondag pas de eerste